Bulan pas de rien qu'à moins pour Dieu. Ça veut dire que nous sommes en train de mourir. On a amené au loin. Va. Paul Bob, qui donne une lampe, qui est une poésie, Paul Bob, Paul Bob, Paul Bob, qui donne une lampe. Parce que le bon moment de la Kau ikan darat, ah, mahu ikan darat. Tapi lebih pun, dia ada di sini lagi lah.

da yokk atté la ñu yëg ba kenn ko loolu lay def ci yow ba ñu yëg sa bopp yi tam boo ko xool rek boo xoolee ci sa bopp yi tam ci boo ne tey yàlla boo ko xool ci ko bon boo xoolee sama sa sa sa bopp yi tam doo leen tàmbal dafa lu yëg nga yëg la mujj na sa kàggo man tax bu doon wax nag sax laay jàpp ne fii mën ci war a bàgg ci maa ngi dem yow kay tapal sama gannaaw rek sa déglu te boo doon ci saal parce que mën a jël ci bëggul ci taal loolu la ñu war a yokk lii rek ma defee na xool yem ci taal bu mën te it na am yeneen bu toll yii nag ñu dañ ko gëm lool te ma gëm lool te man fee xalaat mu ne bu ñu seen Sénégal jël bu ñu saa gi dana nekk lool dana jëfa lool dana rafet lool ci géeni gerte ñu wax nag tere lu tax mooy yàgg moo ne amu xam-xam amu parce que nag la ñuy waxee moom la ñuy wax parce que lu mu jiite fa ñu mujj mooy xasasaa ci loolu te loolu fa am kan te sell rek yaa ngi si loolu ñu ni lose kuréel bu nekk rek dañ leen baro bopp ni jàpp ne ñoo gën tagg seen mbëg kuréel moom loo daa wala mat waaw mot na waxu tele wax tele wax dañ ma tegee sama waxal ko ñu mujj mooy liggéey tiit la ma tënke su ko manag loon ñëpp waaye bu ngeen yaroon na xam ne gën a jàllaax la bu yàlla nga am na nangu ko soo tey nekkul sa gën na nangu te loolu mooy yàgg ci yàlla wan la yàlla parce que lu tax mooy seen jëmee nañ leen moom wan noonu yàlla mais bu ngeen waroon yàlla it sax yëpp ci yàlla ko jëm te ci yàlla ci seen yëpp seen tubaab yi fañu jëf manoo taxa ba ñëpp doon ñu man nga ne cëpp jaay ñu taxa ba manoo taxa ba ñëpp doon jeex man nga ne kon ku ne fam nekk ne bu bàyyi waaye nañ wane yàlla nag ñu doxañ yàlla xam ne mbir bi mooy yàlla moo nekk ku ne waaye tur yàlla dana yàllaa de yàllaa na ñu yëppoon yàlla gis yàlla coow ne yàlla nga mooy mooy la xam ne sa bu yëngatoo yàlla gis yàlla kenn ku ne fa ne kàpp ko ne moom la waaye du moom nag te ñu sonee kat nga xam ne du nag yéen nañ ko fay xel daal suma naan ci na lool ci jamono waaye bañ si seen muy dox te ku ko mën a tere ku ko mën a tere suñu ndax ñoo ko mën seen baat ba ay dina ko waaye ndax ma ñu sax nag mais lu fekk bàyyi kon ngeen njëg seen borom te xam ko te du ko dund te ngeen yàlla am ngeen sax rëy te mooy xasasaa sax ba li ngeen njëg bu ngeen toog ak ngeen yeex mu daal di waxoon ne ku ma ci gëj a déglu ma doon cee xam ci loo ma doon cee xam ne dinaa la yeex ba nga xam ne fay ci suuf ma ku lay xam nga xam ne dafa lay ñu ñëpp xam ko la ñu yow sax lu tàggut yàlla sax xam na yi nga xam ne mooy dox ci jamono ñu ëppul bu ñu xam ne bëri dox ne na nga rek ndax yow ni ñuy def waaye mu sëkk sax lu neex a wax lu neex a yëg ndax ñu wax ne boo ko yëg yëppaloo lay ñëw te ku la toolu bañ leen ma ñu tax kon lay am mooy nëbbi ak wax nga ci rek tamit ne nga bàyyi ko rek xam nga kon yéeg moom ku nekk sax baax da koy yëg nañ yàlla toolu bañ toolu bañ yëpp ñàkk ñu dal ci man nag alhamdulilah kon ñu sant fii yàlla booye ba yëg nii ma xam paan-paan jàmmam paan-paan dëkk la paan-paan jàmm kay ma ngay bëre paa def waaye ndax day bëri wuñ ma defee kon sa kon am ngeen leen di baax bàyyi leen seen loola sa góor góor yàlla rek yéen itam loolu yàlla góor la su leen waaye ma ne toog ñu toog yàlla mag na nag ginnaaw bu naqee bopp su leen waaye ma ne si nekkul ci loxo loxo yàlla nekk kon nañu wóolu yàlla sa doyal dañu ma am jot dañu ma am jot sa bàyyi ko yàlla loolu waaye ñu sakk léegi loolu waaye ñu sakk sa bu ñu am ko la mbëg lu la may préférer nga du bokk ak ñoom bàyyi ko ba mooy mu ci nax ba xaw na kon bu leen xeeteel bopp bu leen xeet leen nag loolu ba ñu baax tam pa se bu baax sa dugg baax te càppa jéggi nag ku ñu gis bi jumaa bi fa ñu ñu yéegi yàlla ñu jàpp ñu def mën na ñàkk jàpp mën na ñàkk am na parce que ñëpp bokk suñu jëm bokk ñu bëgg bokk ñu ut bokk ñu ànd mën na ñàkk. Parce que ne ko gaañu jënd yooyu ñëpp moom parce que taxul ma fekk nañu wutu ko ñoom dañu bokk ñoom yoon wa waaye yoon yi daal ku xam ne suñ jënd suñ bëgg a bëgg yi nekk nekk ànd rek ci moom te su ma ne kenn ku ne dinañ jàppale sa morom mooy jile rek sa morom mooy jile bi la kaale ca kaale mooy jibala te mu tàggaa naan kenn ku nekk sa morom mooy sa kon kon kaale bi mooy doonee kaale foo fekk sa moom doole ko la foo fekk sa moom doole ko la waaye foo fekk sa moom bëgg ko foo fekk sa moom suuf ko nit la nit am yëkkati daal yëpp doon it sama doon it sama bëgg gars yi am nañ ko si soxla si yoxal bëgg gars yi bëgg gars yi bëgg gars yi bëgg gars yi bëgg gars yi bëgg gars yi bëgg gars yi bëgg mu ngi leen suñu dox bi yëpp ñu rek xam nga mën a jeeyaa ñu bu yàggee ñu ko partage parce que dañuy gis yow am na fexe yoo xam ne boo ci jugee yaa ngi dem ba génn sax dañu jub fas da ngay dem ba xool ñu dootu am na nga mooy jëf fekk sànqee lu bañ kon jaru ko defoon ñu leen sa bu baax yéen gërëm ngeen ñaan baax dañu yàlla nopp leen sa baxee leen parce que seen xam-xam dana seen taxawaay mu ne seen fan sa mel ngeen da ngeen bokk ñi nga xam ne dañu liggéey lislaam ibrahim ibrahim fii ma ko yàlla fay kàttal na leen dara doolee leen sa ibrahim ibrahim si dugg gaay bu mu laaj leen yàlla doxee dem dugg gaay bu mu laaj leen yàlla dox laaj leen dugg gaay mooy lan mooy xam-xam ak xam-xam looy dugg gaay yéen a liggéey mooy sa nag ñu toll ci jàng ngeen jàng ñu toll ci liggéey ngeen liggéey waaye lépp lu ko def nit fekk na waaye nekk na mu